мальчик очень длинный. Пунктуальнее четвертая. Петр Лодай, витам и запрашам. Trójkowy budzik. Czy zdarzyło się, by człowiek tak naprawdę wolnym był? Jaką drogę musiał w życiu wybrać? Czy kochał tak jak ty? Nie, nie. Mam w pamięci kilka chwil, gdy przed nagim lustrem ja i ty. W tej chwili świat się stał uniesieniem naszych ciał. Też miło posłuchać Chris Avril. No na dzień dobry, dziś w budziku. A gdy na budziku 4 minuty po godzinie 4, nawet 4 sekundy, to sięgamy po piosenkę dnia. Panie, panowie, Aretha Franklin. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind, 'cause you made me feel, you made me feel.

Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie teraz tu. Co przyniósł wczoraj nad. Dzisiaj nie liczy się. Bo kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie teraz tu. Co przyniósł wczoraj nad. Dzisiaj nie liczy się. Wszyscy Honolulu. Zaraz sprawdzimy listę obudności tych przodowników korespondencyjnych. Wzywamy do odpowiedzi. Budzik małpa polskieradio.pl. 2 2 i 7 3, a także 71335. Mail, telefon, SMS. Na 3 sposoby kontakt z nami. A zatem piątkowe 3 szybkie. 12 minut po 4. Ciach, ciach. No i już pozamiatane, pozamatali gęsi z samego rana. Na dzień dobry dziś. Pani Kasia Wiejska, korespondentka jako pierwsza, donosi SMS-owo, że na wsi mazurskiej piękny dzień się budzi. 3 razy B. Musi być dobrze, panie budziku. Dzień się budzi z budzikiem. No niech i tak będzie. Dobrego dnia życzymy i bardzo dziękujemy za ten pierwszy sygnał SMS-owy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, jako pierwsza dziś. Sygnały mailowe od pana Andrzeja, który jako pierwszy zgłasza gdzieś z Wyszogrodu, gdzie plus 14 i na niebie jedna tylko gwiazda. No a piosenka dziś super, choć okazja smutna, podsumowuje pan Andrzej. Nominalnie z okolic Ryka w drodze do Włocławka, Płocka i Torunia. Ciastkowóz na swym utartym szlaku też dziś. I również mailowo. No a telefonicznie pan Marek z Tarnowskich Gór. Troszkę tak po urlopie, troszkę jeszcze w normalnej rzeczywistości od poniedziałku do piątku. Niby odświętnie, niby tydzień złamany na pół, ale jednak na posterunku. Dziś też z nami pan Marek z Tarnowskich Gór jako pierwszy telefonicznie. Oto dzisiejsze grono przodowników korespondencyjnych. Ciąg dalszych sygnałów jak zwykle i mailowo, i telefonicznie, i SMS-owo w dalszej części naszego spotkania. Za moment powitanie nowego dnia, tymczasem na budziku 16 po czwartej. Zbliż się gdzieś jak egzotyczne drewno, tak jest, jakbyś wiedział, że na pewno. Dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu. Sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złapię, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu, no chodź tu. Pytasz mnie o moje zdanie, jak traktuję zacieranie granic, co powinno się wydarzyć, zanim twój kraj będzie moim krajem. Nie wiem już, czy mówimy o tym samym, czy na serio pytasz mnie o imigrantów, narodowców i wandalizm. Opowiem ci miliony bajek, przygody jak Tony Halik, ale widzę, że ci serce wali. Twoje oczy krzyczą do mnie, zamilcz na myśl o tym, co się może tu wydarzyć. Silne dreszcze zakłócają cały intelektualizm. Jak egzotyczne drewno. Tak wiesz, jakbyś wiedział, że na pewno. Dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu. Sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Łapnie, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu, no chodź tu. Zbliż się gdzieś jak egzotyczne drewno.

pod murami Wiednia. Urodził się 389 lat temu, w 1629. A w 1991 roku po raz pierwszy Polska uzyskała połączenie internetowe ze światem. Prawdziwe, choć wirtualne połączenie, wówczas to do Kopenhagi. To było 27 lat temu, dlatego też dziś świętujemy urodziny polskiego internetu. Trzy daty na teraz. No i świat dat, również ten muzyczny, pojawi się za niespełna godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą słoneczną. Podaruj mi trochę słońca. Tylko trochę. Trochę to pokropi. 4:30, czas na szczegóły prognozy. Polska w zasięgu wyżu z nad północno-zachodniej Rosji, tylko na południowym wschodzie zaznaczy się wpływ płytkiego niżu z ośrodkiem nad Węgrami, a wieczorem do krańców północno-zachodnich zbliży się front chłodny związany z niżem z rejonu Morza Norweskiego. Nad południowo-zachodnią część Polski z południowego zachodu napłynie gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a północno-wschodnia pozostanie w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim. Dziś pogodnie i słonecznie, choć na południowym wschodzie, wieczorem także na krańcach północno-zachodnich zachmurzy się i przelotnie popada, w górach możliwe burze, a wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, choć nad morzem umiarkowany, a w czasie burz porywisty. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Temperatura w dzień od 25 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 27-28, najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej do 30 stopni. Tyle pan synoptyk. Teraz pan od muzyki. Pora na pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy utwory różnych wykonawców. W tej sprawie tu i teraz 71335 SMS-owo. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Trzy na raz, część pierwsza. Czemu ty nie piszesz? Też nie zmienił mi się mail. Napisz mi, że słowa trzy. Każdy mój opuszek czeka dziś na twój e-mail i nad klawiaturą brzy. Nie mam na bal, nie mam na żel. Cały real pożarł e-mail. Czuję delay dla moich marzeń, że zetkną się nasze wizaże. Czemu ty nie piszesz, też nie zmienił mi się mail? Napisz mi, że słowa trzy. Każdy mój opuszek czeka dziś na twój e-mail i nad klawiaturą drży. Śniłem, że mur oporu kruszę i zjawiam się ze zwiadrem gruszek. Nie mam na bal, nie mam na żel, aż balejarz, ty, ja i mej. Kochać cię nie muszę, a do wzruszeń mam e-mail. Brawo, brawo, brawo. Króciusieńkie nagranie, ale chyba najbardziej podpowiadające, co dziś łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Przygotowani jesteśmy na dogrywkę, bo różnie to może być. Choć jak zapowiadałem i wczoraj, i na początku tygodnia, z każdym dniem powinno być coraz łatwiej. No bo kolejny piątek przed nami, znów weekend dla niektórych, dłuższy weekend, więc nie przemęczajmy się. Choć jak co dzień, od poniedziałku do piątku, rozgrzewka szarych muzycznych komórek, no jakoś tak się utarło, że być musi. 71335 SMS-owo tu i teraz. Właściwie drugie powinno wszystko wyjaśnić, a już po trzecim wszystko powinno być wiadome. No, nie liczy się nie tylko ta umiejętność skojarzenia, ale także prędkość, szybkość reagowania. Więc tylko podpowiem po raz ostatni. 71335. No to już teraz. Drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu 3 na raz. Za 25 minut piąta. Aperol, zaczynamy żyć niewiniątek. Hej, ekran laptopa miga, od

praca nie hańbi, praca nie czeka. Praca jest ponoć sensem człowieka. W oparach kawy i w dymie fajek, krótkie historie z realnych bajek. Green i Andersen mogą się schować, ten raport trzeba pisać od nowa. W filmowym barze zasnąłem twarze, czy będą obce, to się okaże. Przypadek w sumie za nią je wybrał, klitą ktoś myszką i tutaj przyszła. Natalia Małpa rozsądny.pl, taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Natalia Małpa rozsądny.pl, taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Natalia Małpa rozsądny.pl, taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Hej, napisz do niej. Faktycznie prościzna, co państwo potwierdzają w swoich odpowiedziach nie mailowych, a smsowych. Andrzej Poniedzielski, mój mail i ja, Pocahontas kaliber 44 i 404, tak, pamiętamy ten błąd, error 404 i przed chwileczką Sydney Polak i Natalia, bo taki miała swój mail. Pan Wojtek Zdrawicza jako pierwszy dziś odpowiedział, że chodzi o internet. Pan Waldek z Ciężarówy też, że internet. I pan Piotrek Kucharz z Wrocławia, proszę bardzo, też internet. Choć pan Łukasz z Nieradzy dopowiada, że na pewno chodzi o urodziny polskiego internetu albo połączenie internetowe. Podobnie też odpowiedział pan Adam z Janikowa. Serdeczne gratulacje, tak właśnie dziś, choć oczywiście podpowiadałem o urodzinach polskiego internetu, o tym, że Polska po raz pierwszy uzyskała połączenie internetowe ze światem, prawdziwe, choć wirtualne połączenie, konkretnie do Kopenhagi. To było właśnie 17 sierpnia 1991 roku. Jakby nie liczył, 27 lat temu. No tak właśnie dziś wyglądał nasz cykl 3 na raz. Rozgrzewkowo? No, myślę, że do tych rozgrzewek szarych muzycznych komórek wrócimy w poniedziałek o zwykłej porze. I jak zwykle zapowiadam, że będzie... No właśnie, będzie łatwiej. Polecamy się. Na budziku 4.44, 44, 44. O, prawie. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? Did you Paul McCartney. Sygnał od państwa, także te z drogi, między innymi od pani Edyty i pana Staszka. Gorąco pozdrawiamy. Państwo ruszyli z Częstochowy do Rogowa nad morzem. Uważajmy na A1 w okolicach zjazdu. 24 stoją państwo w korku, a przynajmniej kilkanaście minut temu ta informacja została nadesłana. Prosimy państwa o ostrożność. Dobra informacja z S7, z odcinka Nidzica-Muława w okolicach węzła Nidzica-Południe. Już bez utrudnień. Wcześniej doszło do wypadku. Zablokowany był pas w kierunku Warszawy. To S7, odcinek Nidzica-Muława, ale teraz już przejedziemy bez utrudnień. Niezmiennie prosimy państwa o szczególną ostrożność. Sygnał od pana Wojtka Lodziarza, który to zerwał się dziś z rana, bo ciężka praca zaplanowana. Nawet pan Wojtek nie czuje, że rymuje w Lesznie 14, ale bardzo przyjemnie. No, jak zapowiadaliśmy, nawet do 29-30 stopni na krańcach zachodnich dziś, więc jednak praca bardzo dobrze zaplanowana. Sygnał od pani Ani. W Szczecinie jest teraz delikatny chłód, a przede mną długo wyczekiwany urlop i podróż życia. Podróż do ukochanych miejsc zapamiętanych z dzieciństwa. Pani Ania ze Szczecina. Kierunek Bieszczady. Bardzo dobry kierunek. Sygnał od pani Anety z Lublina, która to startuje z krótkim treningiem biegowym. A biegaczy to wspieramy niezmiennie. Jak zwykle podkreślam to i pozdrawiamy, i podziwiamy. Czy już wstaje. Jakoś tak delikatnie, może z niechęcią, ale jednak tłumaczy się pani Kinga z Lubelszczyzny. U pana Adriana dzień wygląda tak. 2:55 pobudka. 3:50 odpalam autobus. 4:00 jest budzik. 4:05 ruszamy w trasę. Bardzo dobry obrót sprawy. Pan Adrian z Dolnego Śląska mówi wszystkim dzień dobry. Kłaniamy się nisko. Stacja Stare Pole też znów na słuchu. Przez całą bardzo spokojną noc, po zbyt długiej liczbie dziennych zmian, w końcu mogę podpisać budzikową listę obudności. A za oknem już dnieje. Nawet jednej chmurki nie widać. I ponad 14 stopni na termometrze mierzącym temperaturę tuż przy torach. Sygnał także od pana Tomka z Radziejowa. Bardzo pięknie dziękujemy za codzienną obudność. No i jeszcze od pana Roberta. Troszkę spóźniona, ale jednak odpowiedź. Czyżby budzik w internety poszedł? Że niby błąd 404. No już. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek za nami. Ciąg dalszy w poniedziałek. Niezmiennie polecamy się. Za 10 minut piąta. A co przed nami? No nie tylko weekend. Przecież niech nam nie umknie ten, że właśnie dzisiejszy. Drugi w tym tygodniu, ale nominalnie właściwy. Piątek.